muhammad sallallahu alayhi wasallam ba'da zalika ganna bu ko waxe jangal wa aramu won ko ayat yi ay kemanam mom yalla wa tajalla mu feñ lawo bi kamali zati mu feñalal ko matu jimam bi gannaaw lolu yalla rañane na yonentam bi won ko kemanam feñalal ko matu jimam bi wa ataw mu jox ko ilmal awwalina xam xam way ndak wal akhirina xam xam way mujj nepp lu yonent xam wa zada lahu mu dolli ko nak ala zalika ci lolu yalla dolli wat ko ku jox yalla jox ni lu defati ta gannaaw bako yalla joxe li yalla dolli wat nako wa qala lahu mu ne ko ba'da zalika gannaaw lolu wa qul rabbi zidni ilman wax ma nak na la dolli wat kon moy bu tok gorgolu sabab lu utal ndolan ma ngi ndolan man yalla kon nit meñu ut ndolan ci yalla wax nako jangal da mo fetu war ko jox lepp luy xam xam jox nako lepp nako nak neema na la dolli waaw ndax ñun duñ bëgg ndolan ko ci yalla okay kon yoon ye ñuy jaar ba am ndolan lañ koy bëgg ñu cey jaar fa bi hada ci li ta'lamu ngay xame yow ne an al abd annaka jam la matma'a lahu fi ihatati ma 'inda sayyidihi wa mawlahu te bi hada ci li ma wax ci yi melokan ta'lamu ngay xamne an al abd annaka jam la matma'a lahu munul sukule munul bëgg mukk ba mëna dajal li nekk ci sangam li ci yalla kenn mënu ko jéxal ndax yi mën na la ko xamal nit yalla kenn mënu ko jéxal wala ahadun jid kenn yastaghni muy womal billahi ci yalla wa ya'lam muy xam ne annama 'indahu nakala nek fa yalla baqin annama 'indahu nakali nek ci mom jambi baqin luy def la danan ba adina faw ko kenn fof wala ahadun yastaghni billahi wa ya'lam annama 'indahu baqin danan mu kenn fof ne ndax limu am doylo na ba du soxlaal yalla ba jamono ba faw dede bu kenn fof bal li fi nek kay ma tablubu li nga xamne yang koy sakku jamono bu nek diko beug amamaka mu takanam gën ko yotu rek wama hada andak li nak fa inni nakama sha'ibaima li ma wax yeb nak dinen tir ci ngeen yor melokan bu baax ngeen ko yel seen yitte ngeen bari lu ngeen di teew ci jotaayu tuddu yalla yi jotaayu borom xam xam ci yalla and ak li lepp ma wax kat fa inni nakaman ankum kiyan radim kulen geureum la man nak kulen geureum la ci kaseer min al awqat yepp ci jamono yi dal damay geureum la len yoree dama len geureum lol ci amri zawiyati ci buru zawiya bi zawiya ci tariqa ci yan buñ ko waxe moy danaka jakala neeg la bo xamne dañ ko def muy dajé wayu talibi tijani di ko tuddu yalla di ko jindé kon man ci ibrahima bi len di xiyé ci yi melokan gërem na ni ngeen di ñëwé ci zawiya bi gërem na seen melokan lool gërem na len lool wa amri aqi wa aqikum ci sama mbiru mbokk itam di seen mbokk gërem na len ci ni ngeen di jëflanté ak mom wu fi andu jëmeel jiirani ak mbolam dëkkandor yi ni ngeen mel ak ñoom it luma gërem la rafetlu na lepp waye nak and ak yoy yep ma ngeen di denka di ma len denk kon nit and ak lama len denk lepp teewul ne man gërem na len gërmandé ni walaw la ilmi bu fekkone dama walaw la ilmi bu fekkulone dama xam bi annakum naka yen ta'maluna da ngeen jëfé bi wax yeki ci sama denkale yi ma len denk kon dellama arsaltuha ilaykum donuma len yonne denkale yi suma xamone ne li ma len di denk du ngeen ko jëfé duma len ko jox mukk muy ay ndenkane yu ma len def kon xam guma xamne bi ngeen def sama ndigal la moma tax mom ma tax ma len digal ndigal yi suma inni nakama sha ibrahim as'alullah ma ngi ñaan yalla tabarak wa taala ko wena sama gëna dara ja am yaqta mutte bi ay jikum ci ken loxo ila kamali ma'rifati be jëm ci xam gëk gëna kowe ila kamali ma'rifati be jëm ci xam yalla gë gëna kowe dara ci xam yalla yalla yalla tey sen lox ba yegal len fof wayata wala na sunu mengo sunu mbir wayata wala kum to mengo sen mbir yep ndax fi yalla mengo mbiram rek ko fa baxal na adna ba lafa ko wo mum yalla yata wala salihina moy ci mengo mbiru ñu yiw ñi yata wala salihina mu mengo ñu yiw ñi bokul lepp wa salamu la tabiyam fofu wa katabu bind bi la tab ibrahim ibn alaji abdullah tijani mu ko bindé ko ci di mu'id muy delu di bam wat nak assalamu alaykum bi nga xamné waxon nako mu koy waxat ci mu jog lettre bi wa ala kulli man tamahu majlisukum ak kep ko xamné sen jotaay xam xam bi ngeen di tok mu ngi ci bok rek nuyo bi na ñewale ci mom ma nit ko mo fayit ken jotaay xam xam de jotaay xam xam bu tedd la bu sel la mu ngi bind lettre bi am 1350 hijri ci le bindé lettre bi ci koti rabbi allah ta'ala anhu wa nafa'ana allah bi barakatuhu wa assalamu alaykum wa rahmatullah ألف ثم هادم وجه الفيل تيجان يرهن إلى مضى الله ألف ثم هادم وجه الفيل تيجان يرهن إلى وراء ألف ثم هادم وجه الفيل تيجان يرهن إلى Allahumma يكون حملا غاية جان ما أعون ألف أنتما يكون مجال تيجان جنين لاني بلين دينا يسواج بلين يتساواج كارو شوق لنا من طمع تيجان ما أعون ألف أنتما يكون مجال فايدة تيجان جنين لاني قوز قوز الله يكفرين يان لأ صبلا فايدة ودنوا من غاية تيجان ما أعون ألف أنتما يكون مجال فايدة تيجان جنين لاني بسم الله الرحمن الرحيم باب الثاني بنتك نياريل سجوان رسائل في الفتاوى كنت اي لاج لك بايده كنا نيوان جوا فايا ينين فخمين دون تاني تاي نيو نجل في فتاوى بفو بوالك وفايا كن بي موي الرسالة الاولى من الفتاوى لا تبدون جاتي في اجوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصل أصل أزل الأزل على سيدنا محمد حتى تدري به مقدار العظيم ولو وصل أصل أزل الأزل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصل أزل أزل الأزل على سيدنا محمد حق قدره ومقدار العظيم ورد أزل أزل الأزل عن خليفة الله في سائر مملكته ومكون سائر الأمام وبعد جنجل بوخم نجمن تخمين بايين بغا وقتي لامبونا أي حقائق يقوب بسم الله الرحمن الرحيم نكران تنبلي الحمد لله رب العالمين سنتي الله من يخمن مو الرحمن الرحيم مني جلد أزل أزل أزل جلد أزل أزل أزل ننافك على سيدنا محمد حق قدره ومقدار العظيم كم درجة محمد درجة بسيطنا كوي ورد أزل أزل الأزل بطين دون ما عندك أزل أزل الأزل يلنك عن خليفة الله إن يخمد من خليفة بيالله في سائر مملكته في مولين في الله بيالله ومكون سائر الأمان mom ni nga xamne moy nek mbolem bindefi moy nek mbolem bindefi wala mo nekkal nek mbolem bindefi wa baadu gannaaw lolou fatat waqaftu jotna ala asibatika kitallaj yi nga ma laaj wa farahtu biha ghayatan farahi mabki dayat mbeki wa inni naka man aktubu lak ma ngi lay bindal al jawaba tontu yi nga xamné mang koy tontu am ha ci laaj yi nga may laaj muxtasaran muy lo xamné nak yi ni tontu le tontu bi duma ko guddal dama koy tont min ghayri ta'anuqin fil khitabi ci luddul may jefel waxini ci luddul may soril waxin bi bam jefe deg amma haqiqatu sulub amma bu ngeen ko degge ci arab rek waxa fa tambale amma moy waye nangam nak mom kon waxna waxati waxati ci bind dafa don laaj ay laaj yu bari bayen koy tontu ñu joge amma rek tontu la ci yenn laaj yi ko ci ko don laaj di laaj haqiqatu suluk la ko laajon bayen ko ci tontu nak amma haqiqatu suluki deug deug suluk fa ya taqwa bi zahir wa batin moy ragal yalla ci lu feñ ak lu neub suluk liñ deug bay don jangale ci wasaya yi jël jitu won bayina deug deug suluk moy ragal yalla ci lu feñ ak lu neub wa hiya mom ragal yalla imtisalul amri moy jëfé ndigal yi wajti nabul nahyi ak bayyi tere yi ala al wajhi alladhi yarda ci anam da nga xamné non la ko yalla gëreme la ala al wajhi alladhi tarda du jëw ci anam dañu gëreme topul ndigal yi ak tere yi na yalla gëreme waye du nga top len fam yow na nga gëreme wayé mom fasuluku soobu qablal jazbi njëkk nga amul jazbu neena hijabun kiray la wa ba'dahu gannaaw jazbu nak nga bëgg def soobu neena lolu kamalun ak mat la leralon nañ ci yitu won lan moy suluku ak lan moy jazbu suluk tabu ci yoon bi nga xamne moy yoonu sharia jazbu moy yalla baxé la indi la ci bopam dindi ci teyam neena soobu ñak nga am jëgbu nak hijab la kiray la soobu gannaaw jëgbu nak loolu moy ak mat fal hasilu li am deug deug moy anna maqamati din salatatu maqamay dine yi salata la dine dafa am ay maqama maqamu moy darajat daraje yi dine am ñet daraja la al islam wal iman wal ihsan wa kulluha ñam ñu ñepp manaziluha ay wacci wayam salatatu ñet la ñet yoyu mu ci islam iman ihsan dal bu ci nek amna wacci way amna ñet wacci way wa awwal manazil al islam wacci wayu islam ba ci ñek ak tawbatu moy tawba tu wa taniha ñaaral ba al istiqamatu moy gëna bo tuube nga jib tabu ci yoonu jib wa salitu ñettel ba at taqwa moy ragal yalla kon islam ñetti wacci wayam moy tawbatu istiqamatu taqwa wa amma al iman iman nak fa awwal manazilihi wacci wayam bu ñakk ba asitku moy deug wal ikhlas wa tani ñaaral ba al ikhlas moy selal deug ci li nga nekk ñaaral ba moy nga selal ci li ngay jëf wa salitu ñettel ba at-tumaninatu moy dal kon iman ñetti manazilan al ikhlas sidqu ikhlas tumanina wa amma al ihsan ihsanatan fa awwal manazilihi wacci wayam bu ñakk al muraqabatu moy fuglu moy contrôler lepp lo def wa tani ñaaral ba al mushahadatu moy jano ak yalla wa salisu ñettel ba al ma'rifatu moy xam yalla ihsan mo ci gëna ko daraja mo nit am na ñett wacci way bu ñakk ba moy muraqabatu ñaaral ba mushahadatu ñettel ba ma'rifatu billah wa ta'rifu man yaqam nak ni an al 'abda laka jam qabla al ma'rifati ndiek mu am ma'rifa mahjubun kunu yir la kenn yalla warujuu dallu ila tawbati ci tawba dallu wa ci tawba ba'dal ma'rifati gnaw xam wo mom as-suluku moy tobu fi jeffi bi ikhtisar nana jam bi ñak mu am maarifatu ku yir kenn bi yalla la xamul dara ci kenn bi yalla ni yalla nekké di yalla xamu ci dara gannaaw bu mu dalé ci tuup nak ñak mu gannaaw mu amé maarifatu dalé ci tuup néna lolu moy suluk ba dal jëf wala moy suluk ci jëf wa amma i'ta'uka li tariqati kon tontu la laj la won bum ko laj tontu la ko solo la mu ngi ñewat ci benen laj bu muy tontu wat wa amma i'ta'uka li tariqati joxe bi nga xamne nak dang ko wara jox wala jox biñ la wara jox yow tariqa joxe bi nga wara joxe yow tariqa manam ku bëgg nek ci ci tariqa bi mu melni da fay laj lu ko def mu nek di ngi ci tariqa bi ba mëna joxe tariqa bi baye neko ba kawnika al'ana muridan nga nek ci waxtu yu di talibé khayrun lak mo gën ci yow min an takuna shaykhan nga nek di sirin jamono yi nga toll nga nek talibé mo gën ci yow nga nek sirin tariqa ci tariqa bi wu ko tekkunu kal si nga nek sax shaykhan di sirin fi ci tariqa bi bi hawlillahi ci katnu yalla wu quwwati ak dole bi nga nek sirin ci kanam de waye jamono yi nga nek talibé mo gën ci yow wattak diimu jital nit ci tariqa bi muy mukaddam jital nit def ko muy mukaddam ci tariqa ci tariqa tijan min shaydi ak tijani la raye ci cheikh ma tijan rek lay joge ci joge ci kenen ci cheikh ma tijan ku nit ko gis ni def ko mukaddam ci tariqa tijan rek cheikh ma tijan nako ko def bu kenen kon yow bu yitte wo nek bi mukaddam nekal di talibe ci jamono yi talibe jule ci yow bu fekke war nga nek di mukaddam cheikh ahmed tidiane dina la ko def bu yakam ma ta tadal ko cheikh fu ne cheikh ahmed tidiane jitele rek nga nek mukaddam ci ha ci tariqa bi ko firu di nga mujj kon cheikh andi serigne ahbabta am karahta bëgg nga wala bañ nga ya xam luñ ci doon bu la cheikh ahmed tidiane tané nga wara nek serigne cheikh rek fokk di nga ko nek nga bëgg nga bañ ci nek kon bu len yakamti leppal ci loxo xam ci dal wa amma al-aarifuna aarifuna billahi laj na ci baye ko ci ton wa amma al-aarifuna aarifuna yi fa azwaquhum kulun bagel mukhtalifatun wutela aarifuna billahi sen bagel wutela wa isharatuhum sen jindi ila shay'in ci dara ila shay'in wahidin ben djiblu way rek la tariful billahi sen beugel lu wute la way sen djiblu way mom ben la sen tok laj la ci mbay wa ma zalika andak nak lolu ma la wax yeb ila jalas al arifani yatzakarani bil ma'arif fi kull yakshafu lahu an hadrat al ghaib ma la yakshafu li ghayrihi ñaari arif jamono buñu toge di waxtan rek di fatali wante ci yalla di lara sen tam tam waxinu santante yalla di wax ci walu ma'rifati billah neena kenn ku ci nek yalla dina ko ummil ci toom bi lo xamne du ko wuñul keneen ñaari arif billah buñu toge di waxtan kenn ku ci nek di nga jëlé ci sa morom xam xam bo xamne bu taxulo la togaay bag waxtan wa do ko am mukk kon ndeytaale lañu ay arifuna billahi dañu wor bi da jeeri bi waxtan wa zalika lulu nak ñu mëna am ku nekk di jëlé ci moromam xam xam di barakatu istima'i nurihima ñu ngoy amé ci barket gën dajé seen ñaari leer yi kenn ku ci nekk leer xamam dajé bu moram ma moy tax xam xam yi di leen ñëwal ndax du lay préparer ci ben téré du lu bind mu nekk comme discours waaye foo toge di wax rek xam xam da la koy ñëwale ngay wax rek ku nekk ci yéen bu seetloo loolu dina koy ñëwal kon nag leeru xam nga mooy génnee ci yow di toseeg leeru keneen ci ngay waxal ku nekk di jële ci moromam loo xam ne doonu ko am lu dul ci waxtaan wooyu kon di leen dajee di waxtaan wa maarifatul maqamati xam maqama yi nga xam ne tudduna leen ca gannaaw nga xam leen muwakkalun ila al mashayikh ñoom ko dénk sëriñ ci sëriñ kee ko yor bu ngeen bëggee xam maqamaat yooyu rek dem leen ci sëriñ ci fa amma anta waaye yow nag fa qad dakhalta fi maqami siddiqiyati yow mii may waxal nag yàlla baaxe na la dugg nga ci maqama siddiqiya siddiqiya foo ko dara def waaye talibe bii bàyyi di waxal neena ko yow dugg nga ma xam ci dëkk ya wa at'alu llaha tabaaraka wa ta'ala ma ngi ñaan yàlla mu kooli an yamuddaka bi inayatihi mu yokkule nimbalal dawaami séeri nga takkoo di dox ci péyam bi wa taraxi di yéeg ci biyu yàlla wa huma ñoom ñaar maaariful maaarifi mooy xamu xam yi di jamono bu nekk di def séyu ak taraxi nee na mooy xamu xam yi yàlla ngi ndollan jamono bu nekk bu leen wax ni suma tar bi pare na rek naa taxawal suma jubluwaay ci yàlla déedéet gën a la sawar gën a la tegu ci yoon di def séyru di def sens fii bàyyi nee na ci séyru taraxi la ñuy amee maarifatul maarif wa amaamu muridaata sa ñaari taalibe yi nag beneen laaj na bu ko bàyyi di tontuwaat sa ñaari taalibe yi nga xam ne yaa ngi may wax ci seen mbir faqad jaddatu lahuma alwirda teesayal naa leen seen wirda tarixati yàlla teesal ju nay am taalibe léeg-léeg mu toll koo xam ne ak màgget yuurul na ko lool ku ko beesalaatal dana yëgaat yokku ci ci biiram dana gën a tëguwaat ci saratal mustaqim ba mën a yëggaat ci xam na mu ci yàlla te it bàyyi na bu ñu juumee def loo xam ne da koy faral di dagg bu jokkuwaatee rek yàlla mën na ko jokkaat ci barkeet jokkul ci sëriñu mu tëguwaat ci saratal mustaqim kon nag ñoom ñaar beesal naa leen seen wér ga te wa ajimtu lahuma fi xamsi miatin min salatil fatihi lima unliha fi l awqati salaha jox naa leen ndigali jéem ci juróomi téeméeri salatil fatiha ci ñetti waxtu yi wa yalzima wal yalzima nañu taqoo nag aadaka sa kulloore yow sëriñ bi wamahabataka te nañ la bëgg itam waxit nakaka te nañ lay liggéeyal itam fu ñu toll loolu la bàyyi dénc ñaari taalibe yooyu deesalal naa leen seen wirda jox naa leen ndigal ci juróomi téeméeri salatu fatihi ci ñetti waxtu yi waaye nag nañ taqoo ak sa kulloore nañuy matal kulloore bi am sa digganteeg ñoom te nañ la bëgg itam te nañ la liggéeyal itam ngeen déggee ci li ngeen ciy déggee faqad damantu lahuma ala allahi al fath al akbar warlul naa leen ci yàlla ubbeeku bu mag gi fathul akbar warlul naa leen ko wasalaamu lettre bi yam foofu di bu njëkk ci fatawaa yi wa kataba ci bind lettre bi mooy ibrahima ibne ala jaabdallahi tijani wallahu almuwaffiq yàlla moo doon dëppale dëppale na ma ma tontu ci kon nag am 1349 ci jurée la bàyyi bind bi lettre bi wal ajiba lil alama almuridi saadix mouhamadul amin chakar tijani yi moo bindoon doon laaj bàyyi booy tontu ko yooyu tontu kon faslun bunta ngi di wax arsala athaniya min alfatawa di lettre ñaareel ci fatawa yi tontu yi بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد حق صدره ومقدار العظيم مختصر الأجوبة كنت لو خمنا يومي قتل ليدون لأني نكما باي اختصرتها تمكنا تنتي جدا لول لتخ خوفا من رغلكم رغل على النفس كيف يضبط من إباحة سر ci feeñal mbóot damay bañ a feeñal mbóot moo tax mbay gàttal lool tontu yi ma lay nar a tontu si kon xudbu kon laa jee réyoon na tontu ba cee njëkk ci mbiru xudbu la koy tontu kon xudbu la ko laajoon ay solom bàyyi na ko sol xudbu te jël lin feeñu waay la min tijaliyaatil xaqi ci feeñu waayu yàlla xudbu feeñu waay la ci feeñu waayu yàlla yi yis moo dana boole moom xudbu saa'ira tajaliyaati mboolem tajaliyaatu yàlla mboolee feeñuwaayu yàlla rek xudbu daf ko yare daf koy feeñoo daf koy melawoo waljannatu àjjana wamaa fiha ak lépp lu nekk ci àjjana min saa'iri tajaliyaati ci mboolem tajaliyaat yi mboolem feeñuwaay yi fa hiya moom tajalul تجلي بن فيني بن تجلي ولا رك من تجليات القدب تفيني وعي قدب أجل أبلتنا تشتوى اللبت نانا فيني وعي لرك بن فيني وعي قدب ومعها مو عندك موم 15 عوالم فكي عالم الجروم فكي عالم عالم عالم موي أدنى فكي أدنى الجروم داي عندك موم كلها يوي عالم جب يمدها ويقصر مولم جمعنا بارك kon ñun am nañu roy way ci mom roy way bi gëna rafet wa fi sheikhin tukum wa fi sheikhikum ak ci seen fer ñu tan ak tijani yi xamna tijani am ngeen ci mom roy way bi ma sepp wala bo wa fi sheikhikum ci seen fer yi maulana xamna tijani ko xamne lalul malakan yi ni wax nekk na ci mo digënté ma xamati yaan baadul ak ak soré nga fa ak ak soré gu reew nga fa innahu nakum xamati yaan ka na nekkon na katu man di neub kat ci mboot da nga neub mboot lool katu man di neub kat li sirri ci lepp luy mboot wa ka na nekkon ne yit yantubu di sabbe yantubu di wey kaseeran lu bari yi wey yan wey asirru indi في بيت له غلق دعت مفاتيحه والباب مغلول لا يكتم السر الا كل ذي ثقه والسر عند لئام الناس مغلول سمتجان دان واخ ييوي لو بري من السر مبوت عندي في من سمتجان في بيت نيغي في نيك بو خامني له غلق دا ام تيجوكاي دعت bo xamne sanku na reer na mafatihu ay tiabim nek bo xamne dañ ko tej ta ay tiabim reer na neena mbot ci man ci nek bobu la nek wal babu te buntu bi buntu bi ñu mëna jaar ba yegg ci yoy mbot man xolun xom nañ ko tej nañ ko tiabi reer na sirru ci man non la nek la yaktumu sirra illa كل في ثقة لا يكتم بالمد أكثر رمبوت إلا كل في ثقة لدن فوخم نبرم كل رلا برم كل رلا رجم وين نبمبوت وفي رمبوت عند اللي آمن ناسي فمجم بانيا مبتول من يجوخ على رجل فوخم سنطال الله فم نباخ ناني لبمبوت نبان ناني فين نبمبوت kon bokulen ci ñu bax ni neub mbodi waya xolu dana waxit mom chama tidiane ne sudurul ahrari kuburul asrari sudurul ahrari dem gori kuburul asrari moy bamelu mbodi gori sen xol yi sen dem yi mo nek bamel yi ñuy sul mbodi ni deg wax yalla baxé bu mbod yi dugg ci te bir deun defal ne deun bi moy don bamelu mbod yoyu bamel nak du limuy dugg ci genn ko taxax ba dugg rek dugg na ci ne mbod yi kon nek ci bir deun yi neew di ci bamel bi hatta inna lakum basakh nek na nekal nek na ñeel len fi hada al abd ci bi jam al haqir bu qab bi di wax ak yeen katibi ki nga xamne mo bind bi lettre ci dalika ci li mu len di denk ufotu roy way bu rafet ci mom wax na len ne am ngeen roy way ci sama tidian wax na len ne am ngeen roy way ci yenen ci sallallahu alayhi wasallam niko ay bi waxe mu ne way jam bi sax di bind wa alaykum assalam wa rahmatullah jam bi di bind bi lettre sax di jam bo xamne bu xebu la neena mom sax roy way la wara don ci yeen fa inna hadha al ilma nak bi xam xam bi xam xam di xam xam ma'rifatu billah wa alaykum assalam kana nek na indi fi man sha ibrahim munzu mudatin ab dir bu yag tawilatin bo xamne dir bu yag la mu nek ci man mom xam xam bi ta wama sami'a degul minni ci man ahadin kenn ma lo xamne yadullu wo dana tekstale dana ka tekstale ala anna indi ne nek na ci man ilman xam xam khasan bo xamne man mako jagawo min sa'iri ahbabi ci lu man samay soppe yi samay anandori am xam xam bi wajirani ak samay dekkandori xam xam ba nek ci ñoom te fekk lolu yef kat xam xam ba ngeek man waye kenn musul yek ci man sama waxin ba sama ben melokan ne amna luma xam ludul lo xamne samay soppe yi ak samay dekkandori xam nañ hatta ata ba ñew nak amrullahi ligal yalla amrullahi mirum yalla ta'ala kowena li ma xam naka jekk xam xam la ci man bay neena ak tam fati inda mahdi wa qad hanat jami'u rijalil ghaibi tasghadai bay neena li ma xam xam xam la bo xamne nek na ci man damay nek di lire di nek ci sama digeunte loxo yaay muy wu xam xam bi nek na ci man kon demu ne warna mana nek yeen sen roy way boba ba legi jemono bi ni ngor bi mu ngi nek ci man ma neub ko kenn duma gis ba yek ci sama waxin yek ci sama dara ne man xamna lo xamne sama soppe sama xarit yek sama dekkandori xamuñu ko kon kay man warna nek sa ngoy waaju ba kon nono la neubé won lepp ba ngirum yalla yek li ngirum yalla yesse nak feñ jot na fofu la yalla namé feñal ma nak feñal na ma kon nim ko waxe won ci lettre ye jall bu len nek mukk jaamu bëgg feñ bu len nek mukk jaamu bëgg neub nek len di jaamu yalla rek bu yalla namé ci yeen feñ feñe gën ci yeen bu yalla namé ci yeen neub neub gën ci yeen kon bu len di feñal mboor di ngir bëgg feñ denkane yu mat yoyu nañ ko sam wa ahmaduhu man koy sant mom yalla wa ashkuruhu ta man koy gërem ala zalika ci lolou ma defal mo meuna neub mbod mi bam yex ci yalla namme mu feñe ko lutax ndax fa nahnu ñun baye wax de asadat sang yi ñun sang yi al mala mitiyatu ñun ñoy sang yi nga xamne al mala mitiyatu lañu moy ñi yalla def ñu jitu xedd yi ñom ño doono ci yoonent bi lu xedd yi wara wéré di ummatu muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon ñun la kon fa sha'nuna sunu mbir sitrul maqamati moy sitral maqamay lool moy sunu mbir ñun wa tarkul karamati ak baye karama baye bi feñal karama suñu toll di walé wu ne ñun la ñun la ñun la ci sunu wax ak suñu jëfin di feñal ay karama ay xarba neena loolu di sunu mbir sunu mbir di sunu mbir takat kep kuy man feñal mbok yenen ci la ko dakk sallallahu alayhi wasallam kon tay ñi don yenen ci bi don wal nañ lolu ci mom waye duñ ko feñal wa kullu fi hirfatin kullu fi hirfatin borom metti bu nek fi hirfati ci mettiem rek la nek borom metti mu nek ci mettiem la nek ci ñun al malamitiyatu sunu mbir moy sutral maqamay ta baye karamadi lolu moy sunu metti kon la kenn ku nek ci mettiem la nek wa kullu fi shughlin borom liggey bu nek rek ci shughli mu ci liggeyam li moy sunu liggey ñom la na daa bi ni wote daawa ben wote bo xamne bi dañ ci wote wonen ño melni ngir bëgg feñ rek ñun duñu def lolu wala maziyatan wala khususiyatan du tagen muy nek lo xamne jago jagle bo xamne dafa matale wala jagle bo xamne gi kat jagle la ci jagle yi amu ci dara lo xamne ñun dañ ko tay feñal bay def daawa wala nahtamu bi ni yitte wu bi kharqil awaibi ci def khawarisul adat di def manam lu jeegi dayo lo xamne kuku yeg rek ah kuku di yalla may la def ay karamat xam nga am na ño xamne def karama lañuy feñale ne ñom goor yalla lañu bay na ñun lolu yittelu ñu wal ikhbari ak di jox ay xibar bil kusufi ci lo xamne ay kasfu la yalla ni mu ci talé mbir yi ni muy dogalé dogalam yi mom rek moko xam nga yitte wo bëgg ñu xam la nak ngay joxe ay xibaar lu ñëwagul di wax rek lu nekk lu bëgg ko feñal di ca wax di ca wax di ca wax loolu bu sunu mbir yitte lu ñu yitte lu ñu yitte lu ñu yeen sunu talibé bu ngeen yitte bu nekk seen def li anna zalika naka loolu di feñal ay karamat haydu rijali moy mbeureugu goor yi moy mbeureugu goor yi mu ngi melni goor bi gis baaxu jigen xam nga loolu lu xeebu la ci góor. feeñal mbóot yi nag noonu la mel nee na ci góor ñi. li anal mu'tabara li nga xam ne mooy li ñu nangu indana fi ñun ixtibaar moom la ñu wax reconnaitre si li anal mu'tabara li ñu nangu indana fi ñun alkashfu annuraniyu mooy kashfu boo xam ne kashfu nuraniyu la la zulmaniyu du caagen mu nekk kashfu boo xam ne kashfu zulmaniyu la. kashfu nuraniyi mooy wuñig leer kashfu zulmaniyi mooy wuñ kashfu boo xam ne lëndëm la kashfu boo xam ne lépp yàlla la ak kashfu boo xam ne lépp seytaane la. dafa am awliyaau nuraniyun am awliyaau seytaaniyun. ñun li ñu yitteel ñun góor yàlla yi mooy di feeñal leerub yàlla. yàlla dafa wax ci alxuraan ne am na ñu bëgg a fay leerub yàlla yàlla bañ na ne kenn di fañ fay leeram lu dul dafa mat ba yegg si fu mu bëgg mu yegg fa. kon ñun suñu yitte mooy jéem a feeñal leerub yàlla boobu ba dugal ko ci xolu jaam yi ba nga xam ne ñoom ñëpp lépp dana leer ak ñoom ñu xam ni yàlla nekkee di yàlla. ñun lii mooy suñu yitte. kon suñu jéem a feeñal kashfu mooy feeñal kashfu nuraani yi ba ñëpp xam ne yàlla rek fi nekk. kenn nekk fi mën xam mën a xeet li kenn mën a jox kenn te ëllëg ak nag àllaaxir lu dul yàlla. ñun feeñal loolu ci xolu jaam yi moo ñuy yitteel. waaye du caagee nag ñuy def kashfu zulmaani yi di feeñal loo xam ne day safaanuwante nuraani yi di. fa aayaatuna suñuy kéemaan ñun ci kulloo bi naa mun ci suñu biir xol. kama an ayaati gayrina ni ki nga xamee ne kéemaani keneen ku dul ñun fil aafaax yi mu ngi ci gox yi. ñun góor yàlla yi suñu kéemaan mu ngi ci suñu biir dënn ñu denc ko ci fu ñu xool nag gis fa kéemaan yooyu ndax ci suñu bopp la jógee. ni ki nga xamee ne ku dul ñun kéemaanam mu ngi ca gox ya. wax boobu de yaakaar naa war ngeen ci mën a dégg taalib beeg bàyyi kéemaanu kéemaan yi mu ngi ci biir dënnam fees ko dell fees ko dell ba nga xam ne lépp lu nekk ci digg rek da koy taxalee biiram boobu. ku dul ñun nag ku dul taalibe bàyyi nag ku dul bàyyam ak ñoñam nag moom kéemaanam ci gox yi la nekk fu mu xool rek yiinu foofa janoo faat ne yàlla rek a mag xoolal yàlla ni mu amee lee lindee fii xoolal yàlla dooleem bi ñoom foofu la ñuy gis kéemaan yi. wali anana naka ñun lu tax ñu mën a am lii yëpp ndax warasatun muhammad yoni ñun ñoo doon muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kon tey ñun kashfu nuraani rek moo ñu war a yitteel moom lañu yàlla baaxee itam. wal warisu al muhammad yi ki nga xam ne moo doon muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaatuhu ay kéemaanam yëpp fi qalbi yi day nekk ci xolam. wahiya moom an yekkoona mooy mu nekk fi kulli nafasin ci bépp nokkat muy noyyi rek bépp noyyi muy noyyi yasdaadu di dollee ko ilman xam-xam wa xaalan ak ci xaal wa zawqan ak ci mbëggeel. waaw waarisu muhammad yi ku doon muhammad sallallahu alayhi wa sallam kéemaanam yépp ci xolam lay nekk. kéemaan yooyu nee na mboolem nokkat bi mu noyyi mboolem noyyi bi mu noyyi rek day yëg ndollan ci xam-xam bu koy dolleekul ci xaal bu yu gën a rafet ci mbëggeel buy gën a dëgg. kama ushira ni ki nga xam ne noonu lañ junjee ilayhi jëm ci lu mel noonu ci qawlihi taala ci waxu yàlla ji mu naan sa nurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. yàllaa ngi wax ci alquran ne danaa wan gaa yi samay kéemaan ci gox yi waaye nag wa fi anfusihim ak ci seen bopp tam nag. kon ñaar yaa ngoogu ba ca gën a kowe daraja la yàlla jagleel nag bàyyi aki taalibeem bàyyi aki taalibeem yëpp bàyyi la rek. ban aaya ñuy xamal loolu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko wax ne ko soppal sa diinay bàyyi ibrahim xamal na it yonent bi ne ko ibrahima umma la ibrahima xeet la. wax gi rafet ngeen ko jàngee niroo na lool ak njuru cheikh ibrahima ñes aki taalibeem. kon alhamdulilah bàyyi daal ak ñoñam te ñëpp bàyyi lañu seen kéemaan mu ngi seen biir. waa lamu xam leen ne annaka man sha ibrahim bari'un kullilla min kulli majdubin ci bepp majdub lam yaslub bo xamne sobuul waxon na len ci la tay dal mune man bay deñ na ci kep ko xamne majdub la bu sobuul ko yalla baxé mu xam yalla te tegu wu ci yoonu sharia man bay ci set la ci koku deñ na ci mom wa amat takallumu waye nak waxe dal wax wa amat takallumu amma ci arab bu ngeen ko gisee rek waxa fa tambale mu melni kon ñi dañu bindante won ak mom lettre wala mu gisee ni mbir len ci tontu ben far ben far ben kon wax na ci yim wax mu ne wa amma takallumu waye waxe itam qabla al izmi dak ndigal di ñew ci yow nga wara wax fa halakun ala kula mubinun ci wer jëm di wax ta amagu len ndigal wax mu ne ala ku wëre wëre wëre wëre la yedduna dara tekkale ala kadhibi da'wa sahibihi ci tanuk ki wote lolu katu tanuk borom wote bi di wax ñek nga am ndigal wara wax neena da fay tekk rek kanu ki wote ci bopam li te nekul ndax wax je du and ak ben leer te yeb du yag dara rek ñeen gis alkande ju metti dab ko kon day tekkale ay sanam rek li anna al-abd naka jam imma ben an yashhad al-haq mu jalo yalla wahdahu mom rek kon fala kalam lu amatu dara lu meuna te wax yalla rek fa nek wala isharata li fana'ihi amatu fenn fu meuna bi ci jeexam jeexam jeexna fek na yalla mu nek fepp bëggën ko jégué bu mu xalam ba muy joxañ mom nekku yalla ci bopam fan na meuna waxati jimele waxam fu fu kay wax amatu fa wa ima ben yashhada musada al khalq mindesi ben nit mu janam mindesi gis mindesi gis bopam kon defal wo mom mukallafun kuñu togula ay jeuf sharan ci sharia koku moy nit ci sharia top kuñu tekko ci yoon defal li baye li defal li baye li kon ki nga xamne dafa janam mindesi di len gis di gis bopam di bëgg lu bax ci bopam leg leg mu bëgg ko yoonam ci ñeneen ñi koko fof ni tekko ci yoon defal li baye li bu wacce yoon rek ni tekko yoon sharia kon da ngeen di gis ne borom ma'rifatu billahi xam yalla mom tonko ci sharia andak nak warna def lepp waye nak mom lañuy digele ka xamul ak nañ koy digele waratu nek ben ndax mbax lepp luy mbaxal ci biram da ko jikko melawo ko mu wara nek waxina mak jefinam nek halam ak masalam kudi mom nak koku dafa wara tey lam ñoom lepp tegu ci ko sharia ko ko sharia jaar lo rek fa la wara jaar wax na jëfoo fa yaakar na wa ngeen ci am ak degg bu rafet wa ghayru hadhain al mashhadain lul ñaari sede wa yi nak janoo yalla wala janoo mbide fi lul ñaari yi rek ne baatu lu neen la ñaari janoo yi rek mu mëna janoo yalla gisato mbide fi yalla rek nga gis wala janoo mbide fi bokk japp nekku yalla muy ku nekk fepp yeen ci mbinde ci kon yow da ngay teunku ci sharia wala wanna bu fekkene fof na sahibuhu borom melokan bi ni annahu naka mom melokan bi annahu naka jefe lolu batilun batil la wal batilu batil la yakunu di nekk mu zahiran du lu feñ ku fof lolu batil du nekk mu ku di zahir li ci nekk rek lu bopam la wa anshadu waynani ñoon goor ni wax nañ ci lool wax yo xamne ñu koy wëy ne man sar ruhu fa afsha sirra mu'tamidan lam ya'man nuhu 'ala al-asrar ma sha neena man sar ruhu kep ko xamne de yalé na ñok mom jox ko mboot fa afsha mu wuñu mu siwal ni asrar mboot ma mu'tamidan diko ko tayi lam ya'munuhu wulutin kum muk ala al asrar ci mbodi ma sa fek mu ngi dund rek dotun ko woli ci mbodi kon ñi joxe mbod ci batim dotun ko def mbod ndax mbod bi mbod la koy joxe goori mbod ye jox ñako yeyo ci goor ñi mbod bi kuy feñal mbod rek nak bañ xamé la ko ci daay mba ci batim nga koy joxe dañ koy tey fek mu ngi dund rek dotun ko def wallah non ñi ngi diko feñal dotun def lolu kon moy tan def leen ndax ngeen nek ci ñu ko dara gëy yu jot ñu bax yi te mu tax ci ñoom wa ayyu majdubin kumu bon ci majdubi rek wa ay majjubin ban majjub yatakallamu moy wax la yanalu tadu amul tadu am al majida ndolan nimni ci man wala bobu ay majjubin kullu don ci majjubi ni yalla baxé xamal len bopam yatakallamu moy waxé bu mu ci don rek moy waxé ngodi la yanalu du am mukk al majida ndolan nimni joge ci man kuy waxe mbod yalla baxela ba nga xam yalla nekkam di kenn ngay feñal mbod yi doto am musk ndolam lu joge ci man te ndolam yef ci man lay joge nit ñi joge ci man ndolam yef ci man lay joge ndolam ci ñun rek lay joge yalla leppam jox nako muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon lu nit bëgg ci rek ci yalla ci ñun nga fay amé yenen ci leppam jox nako ci buntam buntab yenen ci sallallahu alaihi wasallam ci ibrahima neena mom la kon ne kepp ku yalla baxé mu xamal la kenn yalla ngay waxé mbod yi néna doto am ndolam ñu jégé ci mom doto la am uddul bunti di nga mëna amé ndolam ni am ni naka man cheikh ibrahim la ayinu wo dina ko dimbalé mukk ala ma'siyatillah ci mo yalla ta'ala tawena ndax loola muy def ci fegal mbod yi mo yalla la kon doto mako jox ben ndolam ndax su mako joxé ndolam dafa melni man koy dimbalé ci mo yalla te duma def loolu kon waqtabiru na ngeen considere li ma wax na ngeen japp li ma wax na ngeen fulal waqtabiru fi ba'ti sha'ni ba'd ba'din fi sha'ni ba'din ci mbir ñen ci ñoom fi man ci nga xamne taqaddamakum jitu won nañ len man ño xamne mana'tuhu may terena len min al kalam ci wax ba'dama rabbaytuhu gannaaw buma ko tarbiya ñen ci ñi leen jitu woon wala kenn ci ñi leen jitu woon ñen ci ñi leen jitu woon do amna ci ño xamne téré woon na leen wax gannaaw buma leen tarbiya bañu yegg ci dayob lañ doon soxla ci yalla watama da ñu wëy rek ala ma mana'tuhu ci la nga xamne téré na leen ko li hawan ngir banex bakan mustaba'in bo xamne buñ top la rek wa qata'tu madag madadi sama ndolan buñ doon jilé ci man falam yantafi te jirinu wuñu ba mukk nak ci jirinu wa halakata alaf man sami'a kep ko xamne da fay déggé min ni ci mom kuy jilé ci mom day alako rek ta kon lam yantafi falam yantafi te jirinu wuñu wa halakata mu alafu mom wajjo jëf man sami'a kep ko xamne da fa déggé min ni ci mom fahima mu deg aswa ahalan malokan bëgg na ñaaw samu ak sahbu ci arab wala bu koy tek deg rek lay wax waye samu moy degge ci nopp sahbu moy xam la nga deg waaw kon kepp kuy degge ci ñoom rek dana xam ne lu gëna ñaaw ci lu ñaaw la degge ci mom daiman faw rek lu ñaaw rek li ñuy degge ci mom wa asfala maqaman tay fekk mu gëna nek ci gëna ci fe maqama ci ñepp zahiran ci lu feñ wa batinan ak lu neub wa sa'id ku taxe man moy ko xamne wa'iza bi ghayrihi kenen ku dul mom day waro ci mom ba am ak taxe ku taxe moy ko xamne ci nit ñi dañuy jëlé ci mom taxe wa baxam day walate wa hubbu dhuhuri dug feñ nak yamna day tere az-zuhura feñ bëgg feñ jamono bu nekk yitté woko day traîné ci bëgg ci feñ wa anna man bay wa lillahi alhamdu ma ngi sant yalla abdul hadrat may jamu fi yalla bi abdul hadrat ilahiyati may jamu fi yalla bi ma yori lepp yalla da wax ko du tita ci mom ndax gisé yu ko ba ay talibem légui ku ñu dem rek ci ñu gëna ko wé dara ci xam xam yi ci melokan yi lañu bok kon tay seen jib li bu ne moy jamu hadra bi jamu fi bi lolu lu neexa degg la lu neexa gëm la neena walilahi alhamdu waye ñi nit wax alhamdulillah kon walillahi wa anna man sha ibrahim walillahi alhamdu ma ngi sant yalla abdul hadrat ma jamu fi yalla bi ad abdul hadrat ilahiyati ma jamu fi yu yalla bi lam yasar fi ni ghayruha lidul mom rek yegalu ma lidul yitte wo lori du tax ken meuna am ak yi ci man la uridu beuguma min kum ci yeen jiza am ben fay bu may amé ci yeen ci lima len di jubal ngeen dem ci yalla wala sukuran bi tagen ma bëgg ci yeen ngeen sant ma ngeen gëreem ma tax ma len tek yoon de def yitéluma lakin waye nak ajiri sama yool sama fay antakunu moy ngeen nek yeen dal lillahi ngir yalla rek billahi ci yalla moy ngeen nek jamono bu nek ci yalla lool moy sama fay yalla lim bëgg ci jamam yi moy jami delu ci yalla kon jibal bi ma len di jibal ngeen dem ci yalla buguma ci yeen fay buguma ci yeen ngir mande lima ci bëgg rek moy ngeen nek ci ñu delu ci yalla ngir yalla min ghayri iltifatin ila alhawa ci lu nak may gestu wat di jëm ci benn banex bu ñuy mëna amé ci lolu may def ci yeen wa ta'biru wax wa ta'biru leral tablan izni ñepp nga am ndigal ca def ta'bir moy wax li nga exprimer hein wala ni ko mëna waxe mu leer moy wax rek neena ñepp nga am ndigal xawon banex la mustabaham bo xamne buñu topp la rek di wax ñepp nga am ndigal wax neena banexu bakkan buñu topp la rek takat wa nafsu bakkan khabithatun min yawla li jara dawla ndax day yobbu nit ci lu fa alak fa tobo na ngeen tuub illa bari'ukum dellu ci sen borom faqtulu na ngeen ray anfusakum sen bopp ci sen nekk borom zalikum lolu de khayrun lakum mo gën ci yeen inda bari'ukum fa sen borom lolu aya alquran la fa tobo illa bari'ukum faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum inda bari'ukum baye ñi jangal aya bobu ci matu lettre fa tobo na ngeen tuub dellu illa bari'ukum ci sen borom ila bari itum ci sen borom ci len bind faqtulu na ngeen ray antusakum sen bakkan bi nga xamne mo len di alak ray len ba mu de yeen ngeen def ci nek yalla di yalla dalikum ngeen def lolu de khairun lakum mo gën ci yeen and bari itum fa yalla ni len tin al baqara suratu baqara la aya bu bu nek wa as'alullaha ma ngi ñaan yalla an yaquta mu japp bi majami'i qulubina ci sunu gumi fali ila akmal ma'rifatihi bañu yegg ci tam ci gëna mag bu ñu xam yalla wayta walana tamun mengo ci mbir mom yalla wayta wala kun tamun mengo yeen ñep ci mbir bo wo mom yalla yata wala salihin moy mengo mbir ñi nga xamne ñoy ñu baax ñu jaar ci digëlam ñoy ñi nga xamne dañu tobu ci yoonu ci limu bëgg ak limu jaar wassalamu ala tabiyyati min illa ishaq ibrahim dikkelo bu cheikh ibrahim dikke na ibn alhaj abdullah tijani muy ab lettre bo xamne mu ko defé dikko ci dikko ci am alf wa salatu lillahi wa sawa arbaena 1349 hijriya la baye defé lettre bi ci ko ci la ni fa'ala allah barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.